राम श्रद्ध स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक सावन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सदगाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई समता है ना समता, ये समता है। एक सिद्ध पुरुषों की समता होती है, एक साधन की समता होती है। सिद्ध सिद्धि और समा भूतवा समा सिद्धा व सिद्ध होता सिद्ध सिद्धि और निर्विकार तीन बार था। और संबुद्धि विशिष्ट थे सूर्य मित्र उदासी मध्य सत्य से बंधुषु साधु समीर बाबेशु संबुद्धि विशिष्ट थे विद्या बने संपन्न ब्राह्मण गव्यसिनी सूर्य देव समागत पंडिता समदर्शिना अरे समता कई जगह थी। वो साधन भी है समता और साध्य भी है। जैसे निर्विकल्प एक स्थिति होती है, एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति भी बहुत बढ़िया है, पर निर्विकल्प बोध है वो सबसे बढ़िया है। जैसे निर्विकल्प बोध निर्विकल्प स्थिति, ऐसे साधन में भी समता है। सिद्ध सिद्ध समूह योग में स्थित होकर कर्म कर, यह साधन है। सिद्ध समूह सम हो कर गए, सम है नहीं सुनता होकर। परंतु ऐसा ते बेता सांख्य बुद्धि योग सांख्य बुद्धि में योग का ये बुद्धि योग है। बुद्धि योग तो यह पापन प्रादसी तो बुद्धि योग तो आया, ये बुद्धि की क्षमता है। स्वरूप की जो क्षमता होती है वो एक बहुत विलक्षण है। ये सत्य साधन है, क्षमता साधन है। तो सत्य से जो समभूत्व ये साधन है। इस साधन की यह व्याख्या है, कहते ऐसा थे बेटा सांख्य बुद्धि और योग समझो। ये समता और सिद्ध समता नहीं है, समता है। हाँ जी सिद्धांत समता तक नहीं, सिद्ध सिद्धि और सम भूतत्व सम होकर तो होगा। सुना मानो हर समय समता नहीं रहती, परंतु सिद्धि सिद्धि सम होकर काम करो। इस बात व्यवसाय बुद्धि रेखे कुंदन ये साधन है। बहुत सा बुद्धि और व्यवसाय ना समता रख करके करो काम करेगा और सीधा समता है। समता सिद्धि नहीं है, संबुद्धि विशेष है। संबुद्धि तो इस वास्ते सामने काम करो। तो बुद्धि योग में और सांख्य में दोनों बुद्धि व्यवसित बुद्धि वो समय व्यवसित हो ईशा अब चेंज हो जाता है समय व्यवस्थित हो ईशा अभी छह सुधरा था वर्तमान में साधन संत ये स्वयं हुआ खुद अब ध्यान दो बात बताओ सम होकर काम करो सीधे इन सब में शुद्धि तो ये समता बुद्धि है तो वो सब बुद्धि नहीं है वो सब है कारण क्या है ध्यान दे तो सुनो सब ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सुवराशी इस रंग से होना से समय जैसे बड़ा पुत्र होता है वो सब अधिकारी होता है पिता के बाद में वो सब अधिकारी होता है तो भक्ति योग में पिता के बाद अधिकार पूरा होता है पिता का तो ये जो समता है ये भी निकल है यहाँ जो समय व्यवस्थित हो ईश्वर वो समय व्यवस्थित है स्वयं एक देश देश को महत्व है होकर गए तो यू जो भक्ति के साधन में साधन ही भक्ति है साध्य भक्ति है भक्ति दो प्रकार ही बताई है नवदा भक्ति साधन भक्ति है भक्त्या संजात या भक्त्या विभ्रत भक्ति पैदा होती है तो साधि दो प्रकार और साध्य प्रेम लक्षण ऐसे समता है तो वास्तव में भगवान का होकर कार्य करने में वो सम्बुद्धि है एकदम दूसरे से संबोधि विशेषित है और समय दोष तो ऐसा साधन भक्ति में लग गया उसका भी दोषित परंतु ये साधन में लगता है वो उनका वो समझा नहीं है वो स्वयं दोषित है साधन भक्ति में ही लग गया तो योग विश्व में सात्विक भक्त नहीं आता क्यों नहीं होता भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथे विजाम्यम उसको जब तक चेत रहे तब तक वो मेरे भक्ति में लगा रहता वो बेहोश आ जाए तो मैं स्मरण करता हूँ मैं अभी से देता हूँ काश लोट समान अभी पांडव गीता में आया है काश धीरे के समान हो जा उस ज्ञान में ज्ञान ले लेता हूँ मैं से नहीं करता हूँ वो बेहोश हो जा तो मेरे को बेहोश लेकर मैं भी जा देता हूँ भगवान बेहोश हो नहीं तो वो देते मेरी क्षमता भी नहीं सड़े तो भक्ति में लग जाए तो भक्ति लग जाए वो साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति साध्य भक्ति नहीं है साध्य भी तो कर्म योग में समत्वम योग उचते संतान नाम योग है समत्वम योग उचते वो योग होता है समता ज्ञान मार्ग में भी समय सिद्धा सिद्धों से कृपा में निवेदित है ऐसे सिद्धों में कहता सात्विक सात्विक करता होता उसके लिए भी सिद्धि वास्तव में भगवान के प्रति रहता है तो शेष काल भूषण के सामने है वो ज्ञान ले लो बैराग ले लो और समझ ले लो, परंतु भूषण नहीं विचार करते हैं भक्ति आप देने सही और तो सब ले ले ज्ञान वाले बैराग में वृत्ति त्याग सब ले ले भक्ति आप देने कही तो वो भक्ति मांगे तो भगवान खुश हो गए प्रसन्न हो गए। भगवान ने तुम परम सयाना काहे न मांगे वो सवरदाना ऐसे वरदान तुम्हारे ही नहीं मानता तो बड़ा शत्रुर है बड़ा शेष है। भगवान राजी बहुत हो गए तो भक्ति खास जहाँ ये पैदा हुए वहां ले जाती भगवान से ही पैदा हुए ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश है वो ईश्वर ना गया तो अपने बहुत बड़ा आ गया। बड़े बड़े पापी बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े चोर बड़े बड़े संगठन गवन हत्या करने वाले ऐसे ही भगवान मत हो भगवान भक्ति में सब दिखाए सूरदास अहिल्या पत्थर में भगवान बैठे पत्थर भी भगवान ही बनी बैठा तो भगवती स्वतंत्र ऐसी भगवती सबको हो जाती है तो भगवान के समय ज्यादा है वो समय भविष्य उन्हें निश्चय बराबर पकड़ लिया उनकी रक्षा भगवान करते हैं। तेषाम नित्या योगता नाम योग एवं महाम्यम अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा दोनों काम में करता हूँ भाई सब सबने करता हूँ तो भगवान स्वयं करते हैं भगवान के अधीन है वो उन्हें लोक से निर्धन था लोक में दो निष्ठा है वो अलोग है वो तो प्रधान्य लाभ में भूषो लोक क्षर अक्षर अक्षर चेतन जीवात्मा अक्षर संसार ये क्षर अक्षर संसार धन है स्वयं चेतन है ये दोनों लोक है और भक्ति अलोक है तो क्षर अक्षर तो सब है संसार मौत में सजीव निर्जीव दो संसार सब और भगवान सबके सजीव बनेंगे अपने भगवान सबके बेटा इस वास्ते भगवान ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है वो भक्ति श्रेष्ठ है। इस वास्ते आप कर्म बताइए आदमी बताई इनमें शंका है तो आप करो आप शंका करोगे तो विषय खुलेगा कोई मन में शंका हो मन में बुद्धि है या खुद है समय व्यर्थ बड़े बड़े पाप है बड़े बड़े दिवस भी और एक विलक्षण बात है योग वर्षा नहीं होता क्यों नहीं होता योग क्षेमम वहाम्यहम उनको योग से मैं देता हूँ वहाम्य वह अपने नौकर से धोता पदार्थ जो मैं देता हूँ तो संभव भगवान देते हैं इस वास्ते भक्ति की बहुत विलक्षण महिमा है। इस वास्ते सरल है सीधा है कैसे हो भगवान हे ना आप तो अपना बना वो भगवान की बात है। इस वास्ते भक्ति की महिमा भी बताई इस भक्ति इस वास्ते गीता में इसकी महिमा ज्यादा कही है। एक पुस्तक है गीता में इस बात बहुत पहली बार पड़ेंगे बालक बने में गीता में शुरुआत सब दी है एक बंगाली औषध में औषध लिखी हो गीता में शुरुआत आदि बालक मिलते नहीं पूछे हो आप बैठे बैठो कहीं मिलती हो तो बताओ गीता में ईश्वरवाद आपने गीता लाइब्रेरी है उसमें है और मिलती नहीं है बहुत बढ़िया पुस्तक है तो सम होकर काम कर कम नियम अधिकार माँ भजन काम माँ भजो कदार सिद्धि सिद्धि और समूर्तव युद्ध स्व ऐसे एक वो श्लोक आता है समत्व में योग उचित है योग अवस्था को प्रमाणी एक लोग है मुक्त संगो नहवादी भित्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धोर निर्विकार है कर्ता सात्विक नहीं दूसरे अध्याय में है जहाँ परिभाषा बताई है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते है बुद्धि युक्तो जहाती है वो बताई है के योगी कर्म योग कर्म सुकोष योग कर्म सुकोष किसी बताया कर्म में ही योग कुछ होता है कर्म में शक्ति नहीं है ऐसे दो अर्थ होते हैं समत्व योग उचित है योग समत्व सब योग है कर्म सुकौशल हाँ योगा कर्म सुकौशल कौशल भी होगा ऐसा नहीं है तो वो गीता में ईश्वर बात है उसमें ये अर्थ नहीं है और बढ़िया लगा मैंने ये अर्थ बढ़िया नहीं दिया योगा कर्मसु कौशलम कर्मसु योगा कौशलम है और कर्मसु कौशलम योगा कर्मसु कौशलम ही है याद किया कर्मसु योगा कौशलम योग ही होता है और कर्म में कोई गति नहीं है कोई गति कौशलम योगा कर्मसु योगा कौशलम वो कौशल वो मुख्य बात है योगा कुछ होता है तो कुछ होता नहीं है क्षमता ये उसमें गीता में ईश्वरवाद उसमें मेरे मारे हाँ ठीक है और सब बहुत बहुत बढ़िया है इतना बड़े था मेरे पटा सब ये बात है अब क्या बता अब क्या सुना है चार बदल हमारे सात मिनट बाकी और वो शंका होता हुआ सच्ची बात जोर से कहने में क्या समता में क्या फर्क पड़ता है कोई सच्ची बात हो और जोर से शब्दों में कहे तो समता में क्या फर्क पड़ता है तात्पर्य हुआ समता है, वो तो समता तो समता ही रहती है, बात है उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई जन्मे तो और मरे तो कोई फर्क नहीं, मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, समता में है मरे तो कोई फर्क नहीं, तो फिर ये तो प्रेम से सब भाई कीर्तन करो करो कैसे बता था कलयुग में भगवान नाम में आती है कली विशेष नहीं याद सती बात गौण वास्ते जिस बात के लिए पुस्तक मंगाई थी ना हाँ वही पुस्तक मेरा लो व्यवसाय यह है 40-41 दूसरे अध्याय गए वो है 9वें अध्याय में अब इसे सुधातारो बजते मावन बैठ सात देव संतव्य स्वयं देव तो इच्छा वो स्वयं दिवस है बुद्धि दिवस नहीं है या बुद्धि दिवस आदि ज्ञान योग में कर्म योग में बुद्धि दिवस है वह समता है तो समता ही दिवस है वो स्वयं दिवस है क्या बात है कि भगवान का ये अंश है तो भगवान कहे वो ठीक रहते आ गया ज्ञान योग भगवान का अंश नहीं मानता कर्म योग भगवान का अंश नहीं मानता वो अपने साधन को मानता है उनमें अपने अपने साधन ही घेरता है इसमें भगवान का अंश ही घेरता है इस वास्ते पापी तापी कैसे ही हो भगवान में तो अंश है ही साफ है बिछू है कोई है बहुत देरी दे दृष्ट है दे सब भगवान सब भगवान तो समय विश्व दृष्ट है ये तीसरा त्रिपुर मौली धर्मात्मा सत्शांति नृपति कौन थे परिजारे न भगवी का विनाश नहीं होता भगत योग वृष्टि भी नहीं होता योग वृष्टि होते थे कर्म योग योग वृष्ट हो सकता है शंख योग योग वृष्ट हो सकता है भक्ति योग नहीं होता कारण क्या है उसी अपनी निशा नहीं है वो निशा भगवान की है वो भगवान पर विश्वास करता है भगवान अगर दिवस हो तो वो ये खास बात ये कल गई यही खास बात है ये समय व्यस्त ये तीसवा है समूह सर्व देश मना देश ये बंद मन मई देते तो दुराचारी भी है तो मेरा अभी से दुराचार मैं से मान भाग अनंत पास क्या है जब तक मनुष्य हो अपने में कुछ बात योग्यता विशेषता दिखती है तब तक वह अनंत पास नहीं होता तीसरे अंत में अनंत पास तभी होता है जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी के पास आश्रय पदार्थों का और क्रिया का आश्रय पदार्थ भगवान क्रिया का ये पराश्रय और परिश्रम है और भगवान का आश्रय और विश्राम परिश्रम से विश्राम कुछ नहीं करना ये कुछ नहीं करने के लिए सब करना है भजन ध्यान तप ये सब सब करने के लिए करना है ये बात है कल कही थी बात या बड़े बड़े पढ़े तीसवा अभिषेक सुधार करो या दुराचारी साथ है दुराचारी पापियों ने ब्राह्मण अश्रेष्ठ ब्रह्मचारी पापियों स्त्रियां तीन और चार है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सात सात हमारे कोई नहीं है सात में सब आ गए वे सातों ही चार प्रकार भक्त होते हैं आर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी ज्ञानी परम प्रेमी का नाम है ज्ञानी की व्याख्या परम प्रेमी ने की है मैंने टीकाओं में देखा है तो टीका में ज्ञानी छह है ना कैसा ज्ञानी देते होते हैं प्रियो ज्ञानी होते ज्ञानी को प्यारा हूँ मैं हूँ ज्ञानी मेरे को प्यारा है तो अत्यंत प्यारा मेरे पैदा है वह ने बताया है संस्कृत टीका में ज्ञानी च तुम्हारे ज्ञानी लिया है तो तू ज्ञानी और से लिया है भक्त मैं चंद्रविद्या भजन थे वह चार प्रकार भजन करते हैं आप तो जिज्ञासु ज्ञानी वो ज्ञानी वो तत्व ज्ञानी सांख्य वाला नहीं है सांख्य वाला ज्ञानी नहीं है चतुर्विधा भजन दे बाप नाम सुन 195 यानी कौन सा धन चाहिए 116 प्रश्न है 116 प्रश्न है जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा समुखता दी है अर्थात ही भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहना अर्थ भगवान से अपना दुख मिटाना चाहता है जिज्ञासु भगवान से अपने जिज्ञासा पूरी करना चाहता है जब भक्त एक भगवान के सिवाय और कुछ भी चाहता नहीं तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी मन यानी घर प्रेम नहीं आए इसमें पूर्व पक्ष को प्रेमी भक्त कैसे मान लिया जाए यदि उसे तत्व ज्ञानी मान ले तो क्या आपत्ति है तत्व ज्ञानी मान ले तो क्या आपत्ति है तो कहते हैं कुछ ऐसे कारण है जिसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त माना अति ज्ञानी भक्त मानना ही उपयुक्त दिखता है जैसे भगवान ने चतुर्विधा भजन दे माम चतुर्विधा बन गया आ तो जिज्ञासु ज्ञानी चार भक्त मना ज्ञानी मन बन गया कैसे मान ले जाए। भगवान और सत्र प्रजा बदलते हम कहकर यानी वो चार भरताओं लाता कर दिया है। दूसरी बात, भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला एक भक्ति विशेषण दिए और अपने को उनका अत्यंत प्रिय बताया, प्रिय ज्ञानी अत्यंत आवश्यकता में। तीसरा, भगवान वासुदेव धर्म आज अनुभव करने वाले भक्त को वास्तविक ज्ञानी भक्ति होता है। परंतु एक संकल्प करते हैं, परंतु भगवान ने भक्त शब्द क्यों दिया? चतुर्विधा भजन्ते माम, ये भक्त शब्द क्यों दिया? ज्ञानी को भक्त माना क्यों करना? भक्त कहते थे ज्ञानी क्यों था? उत्तर पास, कोई यह न समझ रहे कि ज्ञान में भक्ति कमी है, अभाव रहता है, इसलिए ज्ञानी समझ दिया। इसमें कमी नहीं, सब देकर भगवान ने यह बताया है कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तत्व ज्ञानी को तो मैं ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को विज्ञान से ज्ञान होता है। सातवा अध्याय 29-30 यहाँ लिखा, समुद्र में समुद्र यहाँ सातवा अध्याय 29-30 तैसा ज्ञानी लेते हुए एक भक्ति, ज्ञानी एक भक्ति, ज्ञानी तो एक कभी नहीं रहते। उदाहरण सर्व थे ज्ञान को हाथ में, यानी मेरा स्वरूप सर आज सही उत्तर महादेव आनंद मांग करते हो, सबसे उत्तम होते मैं हूँ। इस बात यानी कहा अर्थार्थ अर्थ जिज्ञासु भक्त को उदार कहना वास्तव में भगवान ही अपने उदयता है। उनको उदार कहना तात्पर्य है वे संसार से विमुख भगवान में सम्मुख गए। भगवान के सम्मुख गए तो दुख दूर नहीं भगवान से चाहते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज भजन करने जा रहे नाथ जी मेरे कि मैं तो हम तेरे साथ में, तेरे पिता मेरी बात मानेंगे, तेरी माँ का तुम्हारा दोनों का ठीक करा दूंगा। तो भरत जी महाराज इतने आप कहा गए थे? आप गए थे तो भगवान ही तरफ तरफ से आप आगे करते रहते हैं, भक्ति करूंगा मैं तो कभी भगवते बाप देश दिया है वो ध्रुटी ना है जमुना जी के नारे ध्रुटी न कहते भक्ति तो आपके तरीका सुनते पड़ते हो। तत्व ज्ञाने के भगवान ने साथ सधर्म का हम साधने को मांग चौदह अध्याय दूसरा श्लोक, चौदह अध्याय का दूसरा श्लोक, वो तत्व ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, वो सधर्मता मम धारण भगवान को सधर्मता होती है। ये ज्ञानी आत्मा होता है, ज्ञानी ध्यान यह आत्मा होता है। वो मम साधर्मता बिता दिए दूसरा चौदह अध्याय का दूसरा श्लोक, मम साधर्म मांग रहता सर्गे पिलो जयते भगवान के साथ आत्मीयता होती है। ज्ञान तो आत्मा ही मैं बताओ, ज्ञान तो मेरा आत्मा है, यो सधर्म है माने मैं धर्म एक बरबर होती है, तो मेरा आत्मा है। साधन जीव ब्रह्म में अभेद होता है, अन्यता में भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। अभेद जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं, अभिन्नता में भक्त और भगवान लीला के लिए एक दो हो जाते हैं। पहले अज्ञान में अज्ञान से दूर होता है, फिर ज्ञानी में भक्त में दूर लगा है। भक्त में और भगवान में प्रेम लीला के लिए एक से दो होते हैं। वे दो से एक होता है, एक से दो होते हैं। तत्व ज्ञानी में और सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। ज्ञानी तो वहां तुम एक नहीं बताओ, मेरा मेरा ही स्वरूप है, मेरा शाश्वत है। ज्ञानी तो नहीं भक्त बहुराम जन्म नाम अंत ज्ञान मान तो ज्ञानी तो सूक्ष्म रहता, वो सूक्ष्म जन्म कारण नहीं होता, भक्त भेद होता है। अद्वैत द्वैत विशिष्ट द्वैत शुद्ध अद्वैत ये भेद रहता है और प्रेम में बहते हैं। इस बारे में जितनी प्रेम लिखा है आत्मा केवल भक्ति नहीं आया है, उदार योगतम सर्वित आदि सब भक्ति सर्वित भक्ति में पढ़े अध्याय मेरा बदल रहता है। सर्वित भक्ति में सर्वभाव एक बात पढ़े अध्याय इस वास्ते भक्ति में मां सबसे शेर बताए कह दिया था प्रसन्न कीर्तन है ये बात। अच्छा भाई था उस विराग में ठीक से मिलती थी तो यहां से उठे के बारे आज छोट न जाए कह दिया उसकी, उसको कई लोगों ने कहा कि तू उधर बैठ उधर बैठ तब उधर बैठ गया। अरे नहीं, उनको छूटनी चाहिए, उनकी ऐब छूटनी चाहिए। हमें बैठने में तो महाराज जी कई लोगों ने कह दिया इसलिए उधर बैठ गया। अच्छा वैसे उसकी कमी है लेकिन उधर बैठ कर लोगों के कहने से बैठा, वो वहां बैठे, वहां बैठे हैं, वो वहां बैठे, खड़े हो जाओ ना। हाँ तो सीखो भाई, सीखो अपनी गलती मिटाओ, अपनी गलती मिटाओ। तो महाराज ये तो आपने पकड़ ली, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है ताल सुर का ऐसा। आपने पकड़ ली है गलती, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कौन ताल में है एक नहीं है, हमको ज्ञान ही नहीं है। जल्दी जल्दी चले नहीं करता, धीरे धीरे चले उनका आजाद आजाद नहीं मानते आदर में बच्चे बताओ। अरे भाई जिसकी गलती मिट जाए वे बढ़िया है, अब गलती को ले खान जाओ क्या फायदा, अपनी गलती मिट जाए, अपने ठीक ठीक आ जाए, पर उसे ना जाओ लोगों में ना जाओ। आपने कहा लोगों आप ही मना मत करो, सीखो अपनी कमी को सीखो तो हमें सुधार करना है। आदमी का आदमी का आदमी का नियम है, डरो मत डरो मत डटे हो, मानो मानो अपने तो अपना सुधार करना है, अपमान में तो होते रहो अपने में लाभ होगा, लाभ अपने लेना है। इस बार निशंक हो जाओ, कोई टोके तो निशंक हो जाओ। ये मन में आई बुरा माने कोई बुरा नहीं, ऐसा शीर में अपने तो अपने कोई गलती है मिटानी है।